Program Trzeci Polskiego Radia, jest już środa, 17 maja, minęła właśnie północ. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Sytuacja na Ukrainie i dalsze wsparcie dla tego kraju, głównymi tematami szczytu Rady Europy w Reykjaviku. Biały Dom nie potwierdza informacji o tym, że Rosjanie zniszczyli system obrony przeciwrakietowej Patriot na Ukrainie. Polscy uczniowie w światowej czołówce pod względem rozumienia tekstów czytanych. Musimy nieprzerwanie wspierać Ukrainę, powiedział dziennikarzom w Islandii prezydent Andrzej Duda. Polski przywódca jest jednym z polityków, który bierze udział w rozpoczętym w Reykjaviku szczycie Rady Europy. Jest on poświęcony głównie wojnie na Ukrainie. Przywódcy 46 krajów mają rozmawiać m.in. o ewentualnym utworzeniu rejestru szkód, jakie na Ukrainie wyrządzili Rosjanie. Andrzej Duda zapowiadał, że w trakcie rozmów będzie apelował o dalsze wsparcie Europy dla Ukrainy. Musimy wspierać Ukrainę w sposób nieprzerwany, że nie może być czegoś takiego jak zmęczenie tą sytuacją, zmęczenie wojną, że jeżeli zgodzimy się na to, żeby rosyjski imperializm zwyciężył poprzez zagarnięcie ziem Ukrainy, to za chwilę będziemy mieli kolejną wojnę wywołaną przez rosyjskie imperialne ambicje. Do Reykjaviku przylecieli m.in. prezydent Francji, premier Wielkiej Brytanii i kanclerz Niemiec z uczestnikami rozmów. Połączył się także ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski. Biały Dom nie potwierdza na razie, że system obrony przeciwrakietowej Patriot został zniszczony na Ukrainie przez obcy pocisk. Rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego Białego Domu powiedział, że jeżeli zajdzie taka konieczność, Stany Zjednoczone pomogą Ukrainie w naprawie Patriotów. O rzekomym zniszczeniu systemu obrony powietrznej Patriot poinformowało rosyjskie Ministerstwo Obrony. Podczas konferencji prasowej w Białym Domu John Kirby powiedział, że nie może potwierdzić tych doniesień. Nie wykluczył jednak, że bateria została uszkodzona. Od rozmiaru uszkodzeń będzie zależało, czy mogą one zostać naprawione przez Ukraińców, czy będziemy musieli im pomóc. Rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego przypomniał, że wiele przekazanych Ukrainie haubic zostało uszkodzonych podczas walk i część z nich była naprawiana na Ukrainie, a niektóre poza jej granicami. Nie mogę się wypowiadać na ten temat, ale oczywiście gdyby doszło do uszkodzenia systemu Patriot, który wymagałby naprawy poza Ukrainą, z pewnością byśmy w tym pomogli. Tymczasem telewizja CNN, powołując się na wysokiego rangą przedstawiciela administracji, poinformowała, że rosyjski atak rakietowy na Ukrainę w nocy z 15 na 16 maja nie zniszczył systemu obrony Patriot, jak twierdzi rosyjskie Ministerstwo Obrony. W tej chwili trwa ocena, czy i w jakim stopniu bateria mogła zostać uszkodzona. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Wicepremier minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak zadeklarował w Lublinie, że rząd wzmacnia polskie wojsko. W rozmowie z TVP Info szef MON zauważył, że silna armia jest gwarancją bezpieczeństwa naszego kraju. Jesteśmy bezpieczni wtedy, kiedy mamy silne Wojsko Polskie. Od 2015 roku budujemy siłę Wojska Polskiego, wyposażając w nowoczesną broń, ale także zwiększając liczebnie Wojsko Polskie. Tworzymy nowe jednostki wojskowe, na przykład Biała Podlaska. Przez lata była to zamknięta baza, zamknięte lotnisko. Dziś jest bazą wojsk lądowych. Wicepremier Błaszczak odebrał nagrodę Międzynarodowy Sukces w obszarze regionów Trójmorza w kategorii Osoba wspierająca inicjatywę Trójmorza. Rząd przyjął projekt ustawy o 14 emeryturze wprowadzający dodatek na stałe. To świadczenie będzie wypłacane co roku, mówi premier Mateusz Morawiecki. W ten sposób razem z największą waloryzacją w historii, którą parę miesięcy temu zatwierdziliśmy od początku marca, 13 i 14 emeryturą, z lekami refundowanymi i tę paletę leków refundowanych będziemy rozszerzać, a tak jak przedstawił to pan prezes Jarosław Kaczyński na ostatniej naszej konwencji programowej, najpóźniej od 1 stycznia 2024 roku będziemy również poszerzać dostępność o nowe kategorie wiekowe. Szef rządu zapowiedział też m.in. zwiększenie wydatków na program Senior Plus w nadchodzących latach. Polscy uczniowie są w czołówce najlepszych wśród państw pod względem rozumienia tekstów czytanych, pokazują wyniki międzynarodowych badań postępów w czytaniu PIRLS. Wyniki najnowszych badań zaprezentowano w Ministerstwie Edukacji i Nauki. Martyna Szymczakowska. Polscy uczniowie wraz z rówieśnikami z Finlandii uzyskali najlepszy wynik wśród krajów Unii Europejskiej, powiedział wiceminister edukacji i nauki Dariusz Piątkowski. Jedynie nieliczne kraje na świecie, jak Singapur czy Hongkong, mają wyraźnie nieco lepsze wyniki, a większość krajów jest zdecydowanie za polskimi uczniami. Wyniki tegorocznej edycji w niemal wszystkich krajach były gorsze niż w poprzednim badaniu. Ale jak powiedziała kierownik badania PIRLS Joanna Kaźmierska, Demirczak. Testy były przeprowadzane w 2021 roku, kiedy w wielu krajach uczniowie uczyli się zdalnie. Całe to badanie odbywało się w cieniu pandemii. Szkoły były zamykane na krócej, na dłużej. W badaniu wzięło udział 57 krajów i 8 regionów świata. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Środa pochmurna i z deszczem prawie w całym kraju. Przejaśnienia możliwe na zachodzie. Termometry pokażą od 11 stopni w centrum do 20 nad morzem. Trójka. Program trzeci. High on a hill, there was a song, nothing was wrong. That's when time stood still. Now lovers are caught, tied in their dreams, bound in their thoughts, wrapped in the depth of their love. If pretend, fake what they feel, take what they get from love. Start missing the drive, staying alive, four out of five, without the feeling of love. If I Księżycem.

Trójce pod Księżycem. Drodzy Państwo, naszym gościem jest pan Maciej Siembieda, pisarz z ogromnym doświadczeniem reporterskim, a to ma tutaj znaczenie, pisarz kryminałów. Gratuluję nominacji do Nagrody Wielkiego Kalibru. Dziękuję bardzo i dzień dobry. I kiedy dowiedział się pan, że jest pan nominowany do Nagrody Wielkiego Kalibru, to pomyślał pan, no oczywiście, tak być powinno, czy ojej, jestem zaskoczony. Nie, to nie tak. Jest takie stare przysłowie, które mówi, że jak się wchodzi na konklawę papieżem, to się wychodzi kardynałem, więc przewidywań żadnych nie ma. To jest już trzecia nominacja, więc trochę się przyzwyczaiłem, ale sympatie jurorów są ich naprawdę bardzo indywidualną sprawą, zwłaszcza w nagrodach literackich. Zatem jakiekolwiek prognozy czy zakłady bukmacherskie odradzam, bo konkursy potrafią być niespodziankami. Ale dlatego budzą tyle emocji i wokół tego można rzeczywiście zbudować cały ten anturaż oparty na adrenalinie i właśnie na przeróżnych, oczywiście niefinansowych zakładach. Ale ja to już podchodzę do tego z godnością starego dębu. Godność starego dębu. Proszę Państwa, myślę, że warto zapamiętać to powiedzenie. Przyszedł taki moment kiedyś po wielu, czy w trakcie też wielu reportaży, które pan pisał, przyszła taka chęć na to, żeby pomieszać się trochę z fikcją, inaczej opowiedzieć historie, które budzą wiele pytań, niekoniecznie mają rozwiązania, te odpowiedzi, te informacje, które mogłyby wyjaśnić, co stało za niektórymi czynami, co stało za niektórymi znaleziskami, co stało za niektórymi zjawiskami w naszej historii, nie tylko naszej. Kiedy to była ta pierwsza myśl, że może sięgnę po opowieść? Tak dawno, że nie pamiętam, ale to było marzenie, bardzo dawne marzenie. I to było marzenie, które kreśliło pewien plan. To znaczy, na pewno mi się bardzo chciało dziennikarstwa, a w momencie, kiedy to dziennikarstwo skręciło w stronę poszukiwania zagadek z przeszłości, rozwiązywania jakichś spraw, które do tej pory komuś nie pozwalają zasnąć, chociaż się wydarzyły dawno temu, to wtedy, a to było zaraz na początku drogi,